Capitolul 25. Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau fără minte, iar 5 înțelepte, căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și i-au împodobit candelele lor, și cele fără minte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata, au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi, drept aceea privegheați că nu știți ziua nici ceasul când vine Fiul omului. Și mai este ca un om care, plecând departe, și-a chemat slugile, și le-a dat pe mână avuția sa, unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată mergând, cel ce luase 5 talanți, a lucrat cu ei și a câștigat alți 5 talanți, de asemenea și cel cu 2 a câștigat alți 2, iar cel ce luase 1 talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteala cu ele. Și apropiindu-se cel care luase 5 talanți, a adus alți 5 talanți, zicând, Doamne, 5 talanți mi-ai dat, iată alți 5 talanți am câștigat cu ei. Zisa lui stăpânul, bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria Domnului tău. Apropiindu-se și cel cu 2 talanți a zis, Doamne, 2 talanți mi-ai dat, iată alți 2 talanți am câștigat cu ei. Zisa lui stăpânul, bine, slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Apropiindu-se apoi și cel care primise 1 talant a zis, Doamne, te-am știut că ești om aspru care seceri, unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat, și temându-mă, m-am dus de a-mi ascuns talentul tău în pământ, iată, aici este al tău. Și răspunzând stăpânul său, i-a zis, slugă vicleană și leneșă, știai că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat. Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați deci de la el talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Căci tot celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are îi se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncați-o într-un tunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți sfinții, îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga, atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat zi vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat, atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin, sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? El însă le va răspunde zicând, adevărat zic vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică.